Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Апошнімі гадамі беларускія гісторыкі, краязнаўцы, а разам з імі і журналісты сталі шмат гаварыць, пісаць пра асобу, якія ў аддаленым ужо ад нас часе зрабілі вялікі ўнёсак у станаўленне і развіццё нацыянальнай культуры, адукацыі, эканомікі, нават у вайсковую славу беларусу. Пра тых выбітных людзей, якія не толькі нацыянальнымі героямі не сталі, а былі ці ў поўным забыцці, ці на ўзбоджанні гісторыі. Дык чаму беларусы адных асобаў зрабілі сваімі героямі, а іншых не? Чаму лёгка, а мо й прынцыпова аддалі іх іншым народам? Свае і чужыя, чужыя свае. Пра гэта мы гутарым з культуролегам, мастаком Тодарам Кашкурэвічам. Тодар, давайте пачнем нашу размову з канкрэтных асобаў. Прыкладам з графа Караля Чапска, гарадскога галавы Менску. З яго прыходам на гэтую пасаду ў 1890 годзе ў жыцці тады губернскага цэнтру Расійскай імперыі, а цяпер сталіцы Беларусі, адбылася сапраўдная культурна-эканамічная рэвалюцыя. Конка, вадаправод, тэлефон, бясплатная радзільня, публічная бібліятэка, спартовы комплекс, бровар, дабудаваны гарадскі тэатр, адчыненыя прытулкі для бедных. Чаму пасля такога ўсяго ён не стаў нацыянальным героем? Чаму ў Станькаве, на месцы, дзе ён спачыў, жывая, няма нават над магілля, а ў Менску помніка. Прычына ў тым, што яго народ быў выхадцам ці то з Нямеччыны, ці то з Польшчы, ён не быў тутэйшага паходжання, таму? Паходжанне культурных і палітычных герояў у любой краіне не мае аж на гэтулькі вялікага значэння. Можна паглядзець на ўсе еўрапейскія краіны, дзе французы, італьянцы будавалі, размалёўвалі храмы. Тое ж самае адбывалася ў Рэчы Паспалітай. Ну, можна сказаць, тое ж самае і пра Масковію, пра Расію, дзе Масква белакаменная была пабудавана італьянцамі, палякамі, Пецербург быў пабудаваны таксама. Гэта не ўнікальная з'ява. І гэта адбывалася ва ўсёй Европе. Таму не паходжанне Гутан Чапскага паўплывала на тое, што ён незаслужана быў забыты у нашай нацыянальнай прасторы. Хутчэй тое, што ён прадстаўляў іншае саслоўе і іншы тып нацыянальнай ідэнтычнасці. Ён быў польскамоўным, хаця і рускамоўным таксама, але ён не ўпісваўся ў беларускі бальшавіцкі праект. А што тычыцца прыкладам Эдварда Вайніловіча, які практычна ў гэты ж самы перыяд таксама шмат зрабіў для Менску і Беларусі. Прынамсі, ён на свае грошы збудаваў Менску велічны каталіцкі касцёл Святого Сымона і Святой Алены. Вайніловіч увогуле у сваіх мемуарах падкрэсліў, што род ягоны быў мясцовы, беларускі. Чаму ён аказаўся ў гістарычнай перспектыве чужым? Зноў такі, па прычыне станавай, саслоўнай неадпаведнасці беларуска-бальшавіцкаму праекту. Па-першае, дзве асобы, якія шаноўны Вячаслаў зараз узгадаў, гэта дзве асобы позняга перыяду. Можна называць там асобу палітычных, там і вайсковых, і культурных ад 16 века. Ужо не кажучы пра 19 стагоддзе, калі вся патрыятычная літаратура, тэйшая, літоўская, ліцвінская, пісалася на польскай мове. Вось дзе праблем. Але мы былі ў Рэчы Паспалітай у саюзе з каронай польскай 600 гадоў. І польская мова з'яўляецца, маё перакананне, яна з'яўляецца адной з нашых літаратурных моў. Як царкоўна-славянская для Маскові, альбо для праваслаўнай часткі нашай краіны, альбо лаціна, напрыклад, у Польшчы, пераважная большасць польскамоўных творцаў стваралі патрыятычную літаратуру. Заходнярусістаў і рускамоўных творцаў беларускага паходжання такога не знаю. Вы згадалі, што забыцці і Чапска, і Вайніловіча вінаватыя бальшавікі, але ж бальшавіцкая дыялогія працягвала той самы доўгатэрміновы праект Беларусі як частка Расійскай імперыі. Усё ж пачалося значна раней. Быў такі праект? Безумоўна, беларускі праект быў створаны прадстаўнікамі імперскай канцэляры яў расійскай імперыі. Выкажу нават такое меркаванне, што беларускі нацыяналізм, нават антырасійскі, ён выгадны дагэтуль для расійскай ідэалогіі і геапалітычных раскладаў. Ніводнага кантэксту, звязанага з Літвой, з Рэчу Паспалітай, з польскасцю, не дапускаецца. Рускі геній быў нагэтулькі моцны і прадуманы, што канцы 18-га, падчас 19-га стагоддзя яны запусцілі беларускі вірус і кантралююць яго дагэтуль. Ще раз падкрэслю, беларускі нацыяналізм – гэта кантраляваны нацыяналізм Расійскай імперіі. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што менавіта Расія спрачынілася да таго, што беларусы адмовіліся, адхрысціліся ці спакойна аддалі палякам сваіх польскамоўных герояў, патрыётаў краю – Міцкевіча, Зана, Крашэвска, Манюшку – это трэба было зрабіць першым чынам, таму што менавіта ў межах творчых праектаў тых асобаў, пра якія шаноўны вядоўца сказаў, гэта сапраўды высокага кшталту літаратура. І абмежаванне даступнасці вось гэтай літаратуры для беларусаў, нават для беларускіх нацыяналаў, гэта дасягненне мэты. Адзінае тое, што бянтэжыць нашых беларускіх нацыяналістаў, это тое, што гэтыя творы былі напісаныя на польскай мове. Трэба перакладаць на беларускую. Я думаю, пан Міцкевіч на небе перагортваецца ад таго, што на ягонай мове людзі тутэйшыя ўжо не могуць чытаць ягоныя творы. Дзяды, пан Тадэуш. Мая прапанова, шаноўныя беларускія нацыяналісты, вучыце польскую мову. Бальшыня вельмі важных асобаў для беларускай гісторыі і культуры выціскаліся з кантэксту тутэйшай ці беларускай свядомасці паводле моўнага прынцыпу, перадусім. Моўнага і станавага, альбо саслоўнага. Бо беларуская мадэль нацыянальна, ідэалагічна, Доніна Марцінкевіча, Багушэвіча, яна грунтавалася на хлопстве, на культуры мужыцкай, увогуле на стане, на саслоўі мужыку. Дарэчы, трэба адрозніваць літаратуру польскамоўную у Доніна Марцінкевіча і Багушэвіча і той, што яны пісалі для хлопаў. Это адрозненне стылістычнае, вельмі паказальнае. Там шляхетнасць, тут хлопская прымітыўная эмоцыя. Сяляне беларускія былі заўсёды апалітычныя і ў гэтым сэнсе былі неадукаванымі. Іх больш за ўсё цікавіў свой агарод, а не цікавасці дзяржавы, палітыкі, канфесіі. Масковія зрабіла стаўку на несвядомую частку насельніцтва, менавіта на сяляну. І кіраваць вот з гэтым саслоўем не надто цяжко. І нават прадстаўнікі шляхты, кшталту там Багушэвічу, Марцінкевіча, Янкі Купалы і Коласу, рэшце-рэшт, упісаліся альбо былі стваральнікамі вось гэтай бальшавіцкай беларускай нацыі. Францішак Багушэвіч, Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Кастусь Каліноўскі, а пасля Янка Купала, Колас, іншыя. Чаму яны менавіта сталі героямі? Трагедыя гэтых творцаў была звязаная з ілюзіяй пабудовы нейкай новай нацыі на новых сацыяльных прынцыпах. І яны мусілі жыць, здраджваючы сваім перакананням. Вершы Купалы да рэвалюцыйныя, рамантычныя, любоўныя. А потым я мог бы прачытаць вершы частушкі бальшавіцкі 30-х гадоў. Абсалютны прымітыў. Але ім не было куды дзецца. Да, яны былі пад поўным наглядам і не хапала той моцы, каб перафарматаваць саміх сябе. А сёння сучасная Беларусь, новая Беларусь, яна збірае, вяртае страчанае, згубленае, робіць спробы гераізацыі асобы таго вартых. Чаму сёння безуважны працэс прыняць усіх вартах у свой ганаровы пантэон? Прыкладам, той же завод Алеварыя, звяз прадпрымальнікаў, сёння робіць усё магчымае, каб вярнуць імя Чапска. Чырвоны касцёл дайшоў нават да ініцыятывы кананізаваць Ванніловіча. Чаму гэта адбываецца і ці магчыма, што гэта адбудзецца насамрэч? Во-першых, кананізацыя Ваніловіча – гэта дастаткова абсурдная ініцыятыва. Я думаю, ён сам бы пакрытыкаваў такія вось ініцыятывы. Чаму адбываецца? Ну, трэба прызнаць, што мы жывём у працэсе. Працэсе і фарміраванні, пераструктурацыі, пераформатавання тутэйшай свядомасці. І сапраўды за апошнія гады з'явілася вельмі шмат ініцыятыўных маладых людзей, якія даследуюць усе вось тыя праблемы, пра якія мы сёння з вамі размаўляем. Праблема ёсць, але зноў-такі мы жывём у працэсе, калі ўсе гэтыя тэмы трэба прамаўляць, іх трэба даследаваць, і незаслужана забытых герояў трэба вяртаць у свядомасць нашых людзей, нават рускамоўных патрыётаў нашага краю. Гатовая нацыя беларуская прыняць у свой пантэон герояў гэтых асобаў? Я не сацыёлаг. Таму маё меркаванне будзе вельмі суб'ектыўнае, але з маіх назіранняў вельмі вялікі працэнт беларускага народу, нават рускамоўных людзей, гатовыя прымаць гэтых вот новых герояў з той Атлантыды, якую мы страцілі. Што і хто ёсць перашкодай, што па-ранейшаму ляжыць пад курганком у Станькаве-Чапскі? Пра перашкоды я б выказаўся б у стылю канспіралогіі. Трэба заўважыць, што праблема беларускай нацыі, якая ўжо сфарміравалася, у пэўным сэнсе залежыць ад пятай калоны прарасійска настроеных людзей, альбо нават расіянаў, якія знаходзяцца ва ўсіх структурах: адукацыі, міністэрстваў, культуры, там. І вось гэтыя людзі, вось гэтая пятая калона, робяць вось тыя перашкоды для культывавання каталіцкай культуры, уніяцкай культуры, шляхецкай, магнацкай, ну і культуры, звязанай там з Рэчу Паспалітай і княствам літоўскім. Яны такія дробныя шрубачкі, але каторы кожны на месцы робяць сваю справу у інтарэсах Расійскай Федэрацыі і распаўсюджвання рускага свету. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.